أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا أما بعد تسرور كائنات جوند در لسما فتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم ورونو په تیر دولسمه پته کې موږ د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د هجرت واقعات بیانول او بیا مو وویل چې د هجرت اته مهم نقطې به درته بیان کو چې اوله نقطه دا و هغه ښکاره شی چې موږ ته د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د هجرت څخه را معلومیږي هغه دا چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د ټول اصحاب کرام د جملې څخه حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه اختیار کی چې په دې سفر کې د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ملګری وي. نو علماي کرام د دې څخه د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره د محبت اندازره باسي چې دای رضی الله تعالی عنه تر ټول اصحاب ورسول الله صلی الله علیه و الی و سلام ته ورنږدې وو او پس له رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام څخه هم دای رضی الله تعالی عنه د خلافت ور او لایق وو چې دغه مفهوم تایید او تاکید بیا په ورسته کې نور ډیر شیان کوي. مثلا رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام په خپل مریضی کې د مانزه د امامت د پاره ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خلیفہ وګرځاوه او پر دې تاکید کاوه چې د خلقو د مانزه امامت به بیل در رضی الله تعالی عنہ څخه بل څوک نه کوي. او بل په هغه صحیح حدیث کې چې رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام فرمایي کما د ځان د پاره خلیل پیدا کولای نو ابو بکر به مې د ځان خلیل ګرځولی وای. رواه مسلم. او واقعا هم الله عز وجل بخبل احسان سره ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دغه امتیاز ور او لایق ګرځولی وو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په ملګرتیا کې د صدق او اخلاص یو نمونه او مثال وو، بلکې خپل روح او مالیه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په ملګرتیا او د هغه د پاره قربانول. موږ ولیدل چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته ویل تر هغه به ته غار ته نه ننوځې تر څو چې زه ورنسم. دا د پاره د دې که په دغه غار کې یو سرونکی حیوان، مار او لړم یا یو بل خطر چې و انسان ته ضرر رسوي موجود وي، دی رضی الله تعالی عنه به خپل ځان د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم قرباني کړي. او ومولده چې څنګه خپل مال، خپل زوی، خپل لور، خپل مولا او خپل شپانه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خدمت د پاره په دغه تکلیفي او خطرناک سفر کې منظم کړي او ګمارلی و. او قسم په الله دغه کار او قرباني پر هر هغه مسلمان چې پر الله او رسول الله ایمان لري واجب او لازم دي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام په هغه حج شریف کې چې امام بخاری او امام مسلم یې روایتوي فرمایي لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من ولده ووالده والناس اجمعین، یعنی واستاسی تر هغه کامل ایمان ندی راوړي یا کامل مؤمن ندی تر څو چې زه هغه ته تر خپل اولاد، خپل مور او پلار او ټول خلقو خوش او محبوب نسم. مسلمانانو شم متوجسي او خپل ایمانوت مو وګوري. دوهمه نقطه، یو مسلمان به د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د هجرت او د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د هجرت په مابین کې مقارنه او موازنه سره کوي او په زړه کې به دا پښتنه ورته پیدا کیږي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ولی پښکارا سره بیل بیری او ورختای هجرت وکي او کفار ته لا دا تحدي هم ورکول چې زه په هجرت رهیم د هر چا په ځل کې ک یو شیسته هغه دې را پسراسي او رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم په پټ او په ډیر احتیاط سره هجرت وکي. ایا د عمر رضی الله تعالی عنہ جرأت تر رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم زیات او ډیر وو؟ د هغه په جواب کې وایم، عمر رضی الله تعالی عنہ او بل هر مسلمان د رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم سره فرق لري. د هر چا تصرف یو شخصي تصرف بلل کیږي، د هغه تصرف د امت مسلمه د پاره نه قانون ګرځول کیږي او نه شریعت. د هغه خوښه ده کومه طریقه او وسائل چې د هغه د قوت، جرأت، ایمان او حاله سره وړ او مناسب وي هغه د ځان د پاره اختیار کی. مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مشرع دی، یعنی د علیه الصلاة والسلام ټول تصرفات زموږ د پاره دین او شریعت بلل کیږي. نو ځکه د ده علیه الصلاة والسلام ټول اقوال، افعال، صفات او تقرير د شریعت دوهم مصدر بلل کیږي. زموږ د دین او شریعت اول مصدر قران دی، دوهم مصدر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم افعال او اقوال دی. نو که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې هجرت کړی وای لکه عمر رضی الله تعالی عنه، نو به خلقو داسې ګمان کولای چې د هجرت د پاره دغه هغه واجبه طریقه ده، احتیاط او حذر ندیروه. د بیری په وخت کې باید څوک پټ نسی، حال دا چې الله عز وجل په دې دنیا کې خپل شریعت پر اسباب قائم کړی دی. که څه هم په حقیقت کې هغه چې موږ ایمان پر لرو اسباب هم د الله عز وجل په اراده سره برابرېږي او کار کوي، خو مسبب الاسباب رب عز وجل دی. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ټول هغه طریقې او مادي وسایل استعمال کړه چې بشری عقل په دغه حالاتو کې د هغه تقاضا کوي. هیڅ یو داسې وسیله نه پریښول چې هغه نکړه استعمال. علی رضی الله تعالی عنه یې امر کوي چې د ده علیه الصلاة والسلام په بستر کې پریوزي، او هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ټو پر ځان واچوي، او بیا یو مشرک پس له هغه څخه چې امین یې وبلی د دې د پاره نوکر کوي چې پر یو داسې نامعلومه لارې بوزي چې د دشمنانو په زړه کې نور ګرځي، او بیا یې درې ورځې په غار سور کې په پټه سره تیرې کړې، او داسې نور احتیاطات چې عقل د هغو تقاضا کول. دا ټوله د دې دپاره چې دا واضحه او ښکاره سي چې پر الله عز وجل ایمان د اسبابو د استعمالولو سره ضد او منافی نه دی. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه ټول احتیاطات یا د اسبابو استعمالول د بیری په سبب نه و، او نه دا په خیال کې ورګرځیده چې د مدینه منورې تر رسیدلو د مخه دي د مشرکانو په لاس کې گرفتار سي. او زموږ دغه ادعا د پاره دلیل دادی پس له هغه څخه چې ټول مادي اسباب پای ته ورسیده او مشرکان د هغه غار پر شاوخوا را وګرځیده چې هلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د ملګری پټ و، که یو د مشرکانو سر ورکشته کړی وای دوی به لیدلی وای. دلته نو د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پر زړه بیره غالب وسوه. البته دا بیره هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په سبب و نه د خپل ځان. دلته نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صورتو وین وی فرمایل، یا ابا بکر ما ظنک باثنین الله ثالثهما. یا ابا بکر د هغو دوو په باره کې څه فکر کوي چې دریم یې الله وی؟ کده یو چا اعتماد پر هغه اسباب او احتیاطات وی چې د برابر کړی دي، په دغه حال کې یو څه بیره ورته پیښیږي، نو دا معلومه خبره ده چې دغه ټول احتیاطات او د اسباب استعمالول رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې د پاره وکړه چې دا یې هغه د شریعت او قانون جوړولو وظیفه ادا کړه، او پس له دغه احتیاطاتو او اسبابو یې زړه په الله پورې تړلی وو، او د هغه رب پر ساتنه او توفیق توکل او اعتماد وو. دا د پاره د دې چې مسلمانان په دې پوسی چې په هر کار کې باید اعتماد پر الله عز وجل وي. مگر هو دغه اعتماد د دې سره ضد او منافق نه دی چې د هغه اسباب څخه هم کار واخیستل سي کوم چې الله عز وجل په دې کون کې اسباب ګرځولې دي. او یو بل ښکاره او روشانه دلیل چې موږ پر دغه موضوع وایو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه حالت دی کم وخت چې سراقه پسې ورورسېدی او د ده علیه الصلاة والسلام د وجلو اراده یې درلوده. که واقعا هم پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کې بیره وای او دغه احتیاطات یې د بیرې په واسطه سره وای، نو اوس به په دغه حال کې چې دشمن پسې ورورسېدی یو څه بیره ورته پېښه سوې وای. مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بیرې هیڅ احساس نکاوه، بلکې په خپل قران ویلو او د خپل رب سره په مناجات مشغوله و. ځکه د ده علیه الصلاة والسلام دا یقین و چې هغه الله چې دی علیه الصلاة والسلام یې په هجرت سره امر کړی دی هغه یې د دشمنانو او د هغو د شر څخه ساتي. درېمه نقطه دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حضرت علی رضی الله تعالی عنه د دې د پاره په مکه مکرمه کې پریښاوه چې هغه امانتونه وخپلو خاوندانو ته ورسوي کم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره پراته و. دا یو ښکاره دلالت پر هغه عجیب تناقض کوي چې مشرکانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په باره کې درلودي، په داسې حال کې چې دوی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تصدیق نکاوه، د درواغو سحر او جنون تهمتونه پر ویل. د بل طرف دوی پر خپل شاوخوا تر ده علیه الصلاة والسلام بل صادقه او امین نسوای پیدا کولای چې خپل امانتونه ورسره کشیږي، نو یې خپل مالونه او قیمتي شیان بل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بل چا سره نه ایښول، چې دا پر دې دلالت کوي چې د دوی کفر د شک په سبب نو، چې دوی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر صدق او رښتیا ویلو درلودي، بلکې د دوی انکار او کفر د دوی د تکبر او حق تر پښو لاندې کولو په سبب وو. دوی پر خپل ریاست بیریدل، نو یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د متابعت څخه سرکشي کول. څلورمه نقطه عبد الله ابن ابي بكر رضي الله تعالى عنه چې د مکه مکرمه او غار په مابین کې تګ او راتګ کاوه، په مکه مکرمه کې اخبار ټولول او بیا یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او خپل پلار ته ورورل، او خوریه اسماء رضي الله تعالى عنها چې د دوی د خورو اهتمام کاوه، او د دغه سفر د پاره یې دوی ته د دوی د ضرورت شیان برابرول. مشته دا لارښوونه کوي چې پر هر ځوان مسلمان کنر وی کښزه د الله عز وجل پلار کې د اسلام د اوامرو د تحقق د پاره او د اسلامي ټولنې د جوړولو د پاره دا لازمه او واجب ده چې خپل انتهایی کوشش وکړي. یوازې دا نه ده کافی چې یو انسان پر خپل ځان سره راګرځي فقط شخصي او ځاني عبادتونه ادا کوي، بلکه پر هر مسلمان دا لازمه ده چې خپل ټول قوت او طاقت او خپل د پوهې تخصص د اسلام په لار کې قرباني کړي، چې دغه قرباني په هر عصر او زمان کې د اسلام او مسلمانانو د ژوند لپاره د ځوانانو مزیت او سر لوړی وي او دا فخر باید د ځوانانو په نصیب وي. کته هغو کسانو ته وګوره چې د دعوت او جهاد په وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر شاوخوا و وبوینه چې اکثریت د هغو خلقو داسې ځوانان و چې د ځواني اولی مرحله یې نه وي تیر سوی، خودی خپل ټول قوت او طاقت د اسلام د نصرت لپاره او د اسلامي ټولنې د جوړولو لپاره هیڅ نه دی درغولی. ځوانانو وش او بیدار سي. پنځمه نقطه هغه واقعه ده چې وسراقه او د دوا آسته هغه وخت پیش اسوه چې دی پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پسې ورورسېدی. موږ باید پوسو چې دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خارق العاده هغه معجزو څخه ده چې د حدیث او امامانو د هغه پر صحت او را نقلولو اتفاق کړی دی، چې د هغو په مقدمه کې امام بخاری او امام مسلم دي. نو دا معجزه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و نور معجزاته ورزیاتک. شپږم نقطه، د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د هجرت په کیسه کې د نور معجزو ترڅنګ شکاره او بارزه معجزه هغه معجزه ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د کور څخه هغه وخت راووتی چې د مشرکان او ځوانان شاوخوا د ده علیه الصلاة والسلام پر کور راګرځیدلی و او د ده علیه الصلاة والسلام د وجلو په انتظار و، خو الله عز وجل د دوی ټول سترګې په خوب داسې وروتړلې چې یو هم ونه لیدی. یوازې دا نه چې نه ولیدی، بلکې د دوی د دغه مؤامرې او توطئې د مسخره کولو دپاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی ټول سرونه په خاورو ور ډکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی د مابین څخه په داسې حال کې تیر سو چې د الله عز وجل دا قول یې تلاوتاوه چې فرمایي: وجعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا يبصرون. دغه معجزه د هغه وخت او هر زمانه و کفارو ته د یو اعلان په مثال سره ده چې هو تاسی و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او د هغه و پیروانو ته د دین او دعوت په لار کې د یو څه مودې د پاره تکلیف او آزار ورکولای سي. خدا دا معنا نه لري چې الله عزوجل دوی پریښول او هیڅ کله بیا دوی نصر او کامیابی نسی لیدلای. مشرکانو او د دین ټول دشمنانو ته دا نشایي چې د یو څه مودې د پاره د مسلمانانو په وجلو او ازارولو خوشاله سي. فان نصر الله قریب، بشک چې د الله عز وجل نصرت ډیر نږدې دی او ممکن د دغه نصرت وسائل په هر لحظه کې د الله عز وجل په اراده موجود او آماده سي. ومه نقطه، دغه د هجرت په کیسه کې موږ ولیده چې د مدینه منورې مسلمانانو کنر وکښځي کلویان وکښچنیان په کم شدید محبت سره او د زړه په اخلاص سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم استقبال او شراغلی وکي. دوی هر ورځ د خپل کورو څخه تر مدینه منورې د باندې وتل او د لمر تر سوځونکو شعاع لاندې به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دراتګ په انتظار تر ماپښینک پوری ولاړ و. کم وخت چې به ګرمي ډیره زیاته سو او د ورځې ډیره حسابه تیر سو، نو بخپلو کورو ته ولاړه چې د سبا د انتظار د پاره آمادګی ونیسي. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منورې ته ورسېدی، د مسلمانانو په زړه کې احساسات او عواطف پر جوش راغله او په جبه سره د ده علیه الصلاة والسلام د استقبال او شراغلی قصیده او ترانه ویلې. او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم د دوی د محبت په بدله کې محبت ورکاوه، تر داسې اندازې چې د بنی نجار هلوکان شاوخوا پر راګرځیدل و او د استقبال یا شراغلی ترانه ویلې. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل: آیا تاسو زما سره محبت لري؟ ما خوش لري؟ په والله زما زړه تاسو سره محبت لري. دغه صحنه او کیفیت موږ ته دارا شي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم محبت یوازې د ده علیه الصلاة والسلام په متابعت کې نه دی، بلکې محبت د متابعت اساس او باعث دی. کچیری عاطفه او محبت په زړه کې نه وي، د متابعت د پاره شوق نه پیدا کیږي. هغه قوم خطا وتلی دی چې وایي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم محبت بل معنا نه لري بل متابعت او اقتدا څخه. او دوی دا هیره کړې ده چې متابعت بل قلبي محبت څخه نس کېدلای، او هغه شی چې تا و متابعت ته ورکشوي هغه قلبي محبت دی چې احساسات او عواطف پر شور راولي. نو ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د ایمان اندازه د ده علیه الصلاة والسلام په محبت سره شو ولید. هغه چې فرمایي: لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من ولده و والده والناس اجمعین. یعنی یو ستاسه تر هغو کامل ایمان ندی راوړي یا کامل مؤمن ندی تر څو چې زه و هغه ته تر خپل اولاد، خپل مور او پلار او ټول خلقو خوش او محبوب نسم. نو محبت اساس د متابعت دی. اتمه نقطه، کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه په کور کې وو، مشته د هغه محبت چې صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره درلودي یو بل شکل راښکاره سو. او هغه شی چې د هغه محبت څخه دلته زموږ مقصد دی، هغه د ابو ایوب او د هغه د شذی هغه تبرک دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خوړلو په لوشي کې چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه براورسو، د هغه علیه السلام د ګوتو په ځایو پسبه د تبرک د پاره ګرځیده. نو د دې څخه دا معلومه سو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په آثارو تبرک کول یو مشروع کار دی، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم هغه مقرره کړی دی. ورونو د هجرت پر قصبه په دغه اندازه تفسیره سره کفایت وکړو. خدا دې تاسو ته معلومه وي چې د سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم پر هر موضوع تاسو دغه تفسیره کولای سي او احکام ځنې را ایستلای سي. سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم فقط قصه او تاریخ نه دی چې فقط ویل یا اوریدل دي، بلکې دا زموږ د پیغمبر او پیشوا ژوند او زموږ د شریعت د جوړولو مصدر او مرکز دی. هر څونه چې فکر پکښې کوي او هر څونه چې څېړي په هغه اندازه مو دینی معلومات پراخه کیږي او پر هغه اندازه احکام ځینې را ایستلای سي. ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هر قول او هر فعل زموږ د پاره دینی او تشریعي حکم لري. زموږ مسلمانانو د دین، شریعت، قناعت او تسلیمېدو د پاره فقط دغه کافي دي چې وویل سي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې فرمایلی دي، یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې کړی دي، دغه زموږ دین او شریعت دي. نو سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم چې هر څونه سیړي پر هغه اندازه احکام ځینې را ایستلای سي. ورونو تر دغه ځایه موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسالت اولنی ډیر لسکاله چې د مکه مکرمه ژوند یا دوره ورته ویل کیږي پای ته ورساوه، او اوس د مدینه منوره په ژوند یا دوره شروع کوو وبالله التوفیق. او پر اتلونکو بحث کې به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مدینه منوره د ژوند حالات متلعقی یا واوري. وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم. د مدینه منوره ژوند محترم ورونو، ممکن د مدینه منوره ژوند او زمانہ و درو مرحله ته تقسیم کو. اوله مرحله دا هغه مرحله ده چې په هغه کې فتنه او مشکلات و. په دغه مرحله کې د داخله څخه مشکلات و او د خارج څخه د اسلام د دشمنانو حمله وی، چې دغه مرحله د حدیبیه تر صلح پورې دوام وکړي. او دا صلح د هجرت د شپږم کال د ذوالقعده په میاشت کې و. دوهمه مرحله دا هغه مرحله ده چې د مشرکانو د مشرانو سره د نه تعارض یا جنگ نه کولو فیصله وسوه، چې و دغه مرحله ته مرحله الهدنه ویل کیږي. او دا مرحله د هجرت د اتم کال د روژې په میاشت کې د مکه مکرمه په فتح سره پای ته ورسېده. او په دغه مرحله کې د شاوخوا پاچهان و اسلام ته دعوت و. درېمه مرحله هغه مرحله ده چې په ډلو ډلو خلق د الله عز وجل و دین او اسلام ته داخلېده. قبائل او اقوام په دسته جمعي او د ډلو پر شکل و مدینه منورې ته د اسلام راوړلو د پاره راتله او په اسلام مشرفه کېده، چې دې مرحله د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم تر رحلت پوری دوام وکړي، چې دغه رحلت د هجرت په 18 کال او د ربيع الاول په میاشت کې پیښ شو. اوس راسي د مدینه منورې د ژوند اوله مرحله وسیړو. دا هغه مرحله ده چې د هجرت په شروع کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو د پاره نوې ژوند شروع کیږي. د هجرت څخه یوازې دا مقصد نه وو چې مسلمانان د تکالیفو او آزارو، مشکلاتو او پسخندو څخه ځان خلاص کړي، بلکه هجرت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو د پاره دا موقع هم ورکړه چې د یو امن او امان په شار کې یو نوې ټولنه جوړه کړي. نو ځکه پر هر قدرت لرونکي مسلمان دا فرض و چې دغه نوې ټولنې او نوې وطن په آبادولو او جوړولو کې حصہ واخلي او خپل ټول وس او توان د دغه مقصد د حاصلولو د پاره وشندي. او په دې کې هیڅ شک نسته چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د دغه ټولنې د جوړولو د پاره امام او قائد لارښوونکی او هادی او بیل منازعې او اختلافه د دغه کارو مشري د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم و. هغه قومونه چې په مدینه منوره کې اوسېده او د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ورسره معامله و پر درې قسمه و چې د هر قوم حالت نسبت ده هغه بل قوم و حالته ډیر واضح فرق او مختلف شکل درلودي. او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام ده هر قوم یا هر ډلې د پاره خاص مسائل درلوده چې ده هغه بل قوم او ډلې د مسائلو څخه مختلف او بل شان و. او دغه درې قسمه ډلې داسې وي: اول، د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام هغه غوره او مکرم پاک او صالحه اصحاب رضی الله تعالی عنهم اجمعین. دوهم، هغه مشرکان چې تر اوسه ایمان نه راوړی او دوی د مدینه منورې د اصلي قبایلو غړي او افراد و، بلکې ځینې مشران هم و. دریم، یهود، چې یهود بیا په خپل درې قبیله و. اولا، هغه مسائل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل اصحابو په سبب د هغو سره مواجه او مخامخ و، هغه دا چې د مدینه منورې د ژوند کیفیت په تمامه معنا د هغه کیفیت او حاله څخه مخالف و چې دوی په مکه مکرمه کې درلودي. مهاجر مسلمانان چې په مکه مکرمه کې و، که څه هم دوی یوې کلمې سره راجمع کول او د ټولو هدف یو و، مګر دوی په مختلفو کورو کې سره پاشلي و، مظلومه و، ذلیله و، شړل سوي و. دوی د هیڅ شي قدرت نه درلودي. امر او حکم د دوی د دین د دشمنانو په لاس کې و. نو دغه مسلمانانو نسوای کولای چې و نوې اسلامي ټولنه په هغه مادو او شرایطو سره جوړه کې چې هر انساني ټولنه ضرورت ورته لري. نو ځکه موږ وینو کم قرآني سورتونه چې په مکه مکرمه کې نازل سوي دي فقط د اسلام مبادی یا هغه اولنی شیان بیانوي او داسې اسلامي اوامر یا قوانین پکښې دي چې هر فرد یې په انفرادي ډول سره عملي کولای سي. په هغه اوامرو کې شو او د خیر وکارو ته خلق هڅول کیږي. مسلمانان په شو اخلاقو امر کیږي، د رذایلو او کښتو کارو څخه منع کیږي. مګر په مدینه منوره کې د اولی ورځې څخه د مسلمانانو حکم د دوی په خپل لاس کې وو او هیچا پر دوی حکم او تسلط نه درلودي. نو اوس ودوی ته دا موقع برابر سوه چې د تمدن او آبادی په کارو مشغوله سي، د معیشت او اقتصاد، د حکومت او سیاست په کارو مشغوله سي، جنگ او صلح ته متوجه سي، د حلال او حرام، عبادت او اخلاق او داسې نور دینی او دنیوي مسائل په پراخه اندازه زده او عملي کړي. دوی ته اوس موقع مساعد سوه چې و نوې اسلامي داسې ټولنه جوړه کړي چې د ژوند په ټولو امورو او مرحلو کې د جاهلیت د ټولنې سره فرق ولري، بلکې په ټوله عالم انساني کې تر هرې ټولنې ښه او بهتره وي. او دغه د دوی ټولنه، د دوی اخلاق او معاملات د اسلامي دعوت لپاره یو ښه مثال او نمونه وي. هغه سي ټولنه جوړه کړي چې دوی د هغې د جوړولو لپاره لس کاله په مکه مکرمه کې قسم قسم عذابونه او تکلیفونه ګاللي وه. او دا دې هم درته معلومه وي چې د دغه سالمې ټولنې جوړول نه په یو ورځ کې امکان لري، نه په میاشت او کال کې، بلکې د دغه ټولنې د جوړولو لپاره ډیر وخت پکار دی چې په هغه اوږده موده کې شریعت او قانون جوړ سي او په تدریج سره د هغه شریعت په عملي کولو خلق تربیه کړ سي، چې د دغه شریعت جوړونکی الله عز وجل و، چلونکی، جاری کونکی او شوونکی رسول الله صلى الله عليه واله وسلم و جوړونکي الله دی، چلونکي جاری کوونکي او شوونکي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دی. او صحابه کرام رضي الله تعالى عنهم اجمعين هم دغه شریعت او قانون په پراخ زړه سره قبلاوه، دغه احکام یې پر خپل ځانو عملي کول. د دغه مؤمنانو په باره کې الله عز وجل د سورت انفال په دوهم نمبر آیات کې فرمایي: واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا. يعني حقيقي مؤمنان هغه کسان دي کوم وخت چې پر دوی الهي آیاتونه وویل سي نو د دوی ایمان په زیات سي. خیر، د دغه مسائل تفصیل زموږ د بحث موضوع نه ده، نو د ضرورت پر اندازه مو هغه بیان کړه. دا هغه لوی کار وو چې د مسلمانانو په متعلق رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د هغه سره مخامخ وو، چې دا د اسلامي شریعت، اسلامي دعوت او محمدي رسالت هغه اساسي مقصد او هدف وو. خو بیا هم دغه کار هغه اساسي کار وو، خو تلواري کار نو. دا کار د وخت په تیرېدو سره کېدی، خو هلته نور داسې مسائل وو چې په اهمیت کې تر دې کم وو، خو تلوار یې غوښتی. هغه وخت مسلمانان پر دوه قسمه وو. یو قسم یې په خپله مځکه، خپلو کورو او د خپلو مالو سره وه، بله هیڅ پریشانی نه درلوده بې له هغه څخه چې یو سړی یې په خپل کور کې د معیشت دپاره غواړي، چې دا د انصارو ډله وه. خو په خپله د انصارو په مابین کې قبیلوي شدید نفرت، د زړو عناد او عداوت د ډیر مودې څخه پروت وو. په نږدې تیرو وختو کې یې ډیر شدید جنګونه سره کړي وه. او د مسلمانانو هغه بله ډله مهاجرین وه چې هر شی یې په مکه مکرمه کې ځینې پاته وو، فقط خپل ځانونه مدینه منورې ته رسولي وه، خپل مقدس وطن او اقارب، خپلوان او عزیزان، اهل او عیال، کور او کهول، مال او منال، دولت او ثروت، صنعت او تجارت یې ټوله په مکه مکرمه کې پرې ایښې وه. دلته نه د شپې د تیر ځای لري، نه د خوړلو شی، نه کار سته چې وي کې، نه مال لري چې شپه په تیره کې. او د دغو مهاجرینو شمیر لږ هم نو، او ورځ په ورځ نور هم زیاتېده، ځکه و هر هغه چاته چې پر الله او رسول الله ایمان لري په هجرت سره امر سوی وو. او دا هم معلومه خبره ده چې مدینه منوره یو غنی او ثروتمن شار هم نو، نو د مدینه منورې اقتصادي موازنه خرابه او متزلزله سوه. په دغه شکېدلې حالت کې اسلام دشمنو قواوو تقریبا اقتصادي بندیز هم ولګاوه، خوراکي او ارتزاقي مواد یې د مدینه منورې څخه بند کړه، نو خود اقتصادي حالت نور هم خراب سو. ثانیا، هغه دوهم قوم چې هغه مشرکان و، خو د مدینه منورې د قبایلو اصلي او اساسي غړي و. دوی پر مسلمانانو کم تسلط نه درلودي، خو په زړو کې یې شک وو او د خپلو پلرو د دین په پریښولو کې متردد و. مګر د دغه حالت سره یې د اسلام او مسلمانانو سره په زړو کې عداوت او چم نه درلودي، او ډیر وخت نسو پر تیر چې و اسلام ته داخل سو او صادقه مسلمانان سو. مګر په دغه خلقو کې داسې خلق هم و چې په زړو کې یې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم او مسلمانانو سره شدید عداوت او عناد درلودي، خدای په وسه نه و پوره چې خپل عداوت او دشمنی ښکاره کړي، بلکې د وخت د مراعات په سبب مجبور و چې د دوستی او مودت اظهار وکړي. چې د دغو خلقو مشر او رئیس عبد الله ابن ابی ابن سلول و. سمو د مخکې د بعاث تر جنگ وروسته د اوس او خزرج قبیلو پر دې اتفاق کړی و چې دغه عبد الله به د دغو قبیلو د پاره د پاچا او رئیس په صفت سره منی، او تر دغه د مخه هیڅ وخت داسې نه و پیښه شوی چې دغه دواړه قبیلې د یو چا مشرتوب قبول کړي، نو د ده د تاج د پاره ملغلری او جواهرات سره یو ځای کړی و چې دته د پاچاهی تاج ور جوړ کړي او د مدینه منورې پاچا یې وګرځوي. په دغه وختو کې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم مدینه منورې ته راغلی او دغه قوم ورسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته ورواوشتي. نو دغه په ګمان چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم دغه پاچهي دغه څخه واخیسته، نو خود پزړی کې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سره ډیر شدید عداوت درلودي، او کم وخت چې ولیده چې حالات داسې سو چې ودته پر شرک پاته کېده نفع نور سوي او د دنیوي ګټو څخه محرومه پاته کیږي، نو د بدر تر غزا وروسته په ظاهره مسلمان سو، مگر په زړه کې هغه کافر وو. هر وخت چې به د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم او مسلمانانو د آزارولو او تاوان رسولو موقع په لاس ورغله، خامخا به یې هغه کار کاوه، او د ده هغه نور ملګری چې د ده په پاچهی کې به وزیران او رئیسان وای، او اوس د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام پر اتک سره هغه هم د دغه منصبو څخه محروم اسوه، هغه هم د ده سره د ده د شیطانی نقشو او د سیسو په عملی کولو کې کومک کاوه، او ډیر ځله به د مسلمانانو نوی ځوانان او ضعیف العقل کسان د خپل د سیسو د عملی کولو د پاره د لاس آله ګرځول. سالسن یاد رې مډل چې هلته موجوده و هغه يهود و، دا هغه يهود و چې د رومان د ظلم څخه و حجاز ته راغلی و، که څه هم دوی په اصل کې عبرانیین و، خو پس له هغه څخه چې حجاز ته راغله په ژبه په لباس په عاداتو او اصطلاحاتو د عرب سوه، حتی د قبیلو او افرادو نمونه هم عربي کړه، د عرب سره د ښځو د طرفه دوستی هم وکړه، خو پر دغه ټولو سربیره یې هغه خپل ذاتي جنسیت یا قومیت هم وساتي. په عربو هیڅ نسوه ګډ، بلکې په خپل اسرائیلي او یهودي جنسیت یې فخر هم کاوه، او عرب به ډیر سپک او خوار بلل، تر داسې اندازې چې عرب به امیین بلل، یعنی وحشان او بیاقلان، پست او ارازل. د عربو مالونه یې په هر طریقه سره چې وي د ځان دپاره حلال او مباح بلل، لکه څرنګه چې الله عز وجل د دوی دغه قول او عقیده د سورة آل عمران په 15 او یا نمبر آیات کې بیانوي او فرمایي: قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، يعني بشك دغه کتابیانو بویل نست پر موږ باندې د دغه امیانو په حق کې هیڅ ګناه چې موږ مالونه وخرو. د يهودو په مسلک امیان و هر هغه چاته ویل کیږي چې يهود نوي، او دغه يهودو د خپل دین د نشرولو د پاره هیڅ حماس او احساس ندرلودي، بلکې د دوی سره چې هغه دینی سرمایه پاته و هغه فال، سحر، کوډي او جادو، او په دغه شیانو یې خپل ځانونه اهل العلم او روحاني قائدان بلل، په کسب او پیسه ټولولو کې ماهران او استادان و، د حبوباتو او خرما، د شرابو او لباسو تجارت د دوی په لاس کې و، واردات یې غله او شراب و، صادرات یې خرما و، بیل دې څخه نور هم تجارتي او صنعتي کارونه کول، او د عربو څخه یې څو چنده ګټه اخیستلې. یوازې تجارت یې نه کاوه، بلکې سود او ربا یې هم خوړل. د عربو و شیخانو او رئیسانو ته به ډیر پورونه ورکول، هغه به بیا دغه مالونه په بې پروايي سره د دې د پاره مصرفول چې شاعران یې په خپل اشعارو کې صفت وکي او په خلقو کې نوم لوړسي، خو چې بیا به د يهودو پورونه نسوه یادا کولای، نو به خپل زراعتم زکی او باغونه پر هغو ګرو کړه. څو کاله به نه وتیر سوي چې دغه زکی او باغونه به د يهودو سوه. يهود د چمو او د سیسو، د فساد او شیطانتو خاوندان و، د عربي او همسایه قبیلو په مابین کې به فساد او شیطانت جوړ کړي، په پټو چمو به په پر لپسې جنگو سره اخته کړه، چې هغه به په ځان نسو پو او دې جنگو به په کلو دوام درلودي. هر وخت چې به يهودو ولیده چې د جنگ اور مړکیږي، بیا به د هغه د تازه کولو د پاره شیطانتونه او فسادونه جوړ کړه، او دوی به آرام ورته ناست و. په دغه اور کې به د عربو سوزل په پټه خوله سره لیده، او بیا به د قبیلو و مشرانو ته درانه د سود او ربا پورونه ورکول، د پاره د دې چې د مسکنت او غریبۍ په سبب د جنگو څخه خلاص و نخلی، چې په دغه کار سره دوی ګټ چې په دغه کار سره یې دوی ګټ کولې. یو خو خپل يهودي کیان ساتلی وو او بل یې دری بازار تود وو چې څو چنده ګټي یې اخیستلې او بیا اندازې ثروت یې لاس ته راوړي. او په مدینه منوره کې د يهودو درې مشهوره قبیلې وې. اوله بنی قینقاع چې د خزرج متعهدین وو او کورونه یې د ننه په مدینه منوره کې وو. دوهمه قبیله بنو نظیر، دریمه قبیله بنو قریزه چې دغه دوه قبیلې د اوس متعهدین وو او د مدینه منوره د باندې اوسېدل. او دا هغه قبیلې وې چې همیشه به د اوس او خزرج د قبیلو په مابین کې جنگونه پیښول او په خپل دغه قبیلو د بعاث په جنگ کې اشتراک هم وکړي. او دا معلومه خبره ده چې د يهودو څخه دا امید نه کړي چې و اسلام ته د بیله بغزه او عناده په بل سترګه وګوري، ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی د قوم او جنس څخه نه وو چې دوی د قومي عصبیت په سبب د هغه ترڅنګ ودرېږي. او د اسلام دعوت صالحه دعوت وو چې د پاشلو زړو په مابین کې الفت پیدا کاوه، د دشمنیو او عداوتو اور یې واژه او په ټولو کارو کې خلق و امانت او دیانت ترابلل. خلق یې په دې سره امر کول چې پاک او حلال مالونه وخوري، چې د دې ټولو معنا دا و چې د یثرب عربي قبایل باید په خپلو مابینو کې الفت او محبت سره ولري. نو په دغه حالت کې خامخا دغه عربي قبیلې د یهودو د هغه شیطانی اعمالو څخه خلاصېدلې. د یهودو تجارتي رونق پای ته رسېدی او هغه د ربا مالونه کم چې د دوی د سرمایداري اساس او مرکز بلل کېدی حرامېدل، بلکې د دې ډېر احتمال وو چې دغه عربي قبایل وش او متوجی سي. کم باغونه او مزکی چې یهودو د ربا په معاملو ځنې اخیستي وه بیرته خپل لاس ته راوړي. کم وخت چې یهود د اسلامي دعوت په مفهوم پوه سوه او ویلي ده چې اسلامي دعوت غواړي چې په یثرب کې استقرار او آرامي راولي، د خپلو ځانو دپاره یې دغه ټول تاوانونه تر نظر وایسته. نو ځکه دوی د هغې ورځې څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینې منورې ته راغلی، د ننه په زړو کې د اسلام او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره شدید عداوت درلودی. که څه هم دوی په شروع کې د دغه عداوت د ښکاره کولو جرأت نه درلودی، خو پس له څه مودې څخه واضحه او روښانه سو. د یهودو دغه عداوت په واضحه ډول په هغه واقعه کې ښکاره کیږي چې ابن اسحاق رحمه الله یې د ام المؤمنین صفیه رضی الله تعالی عنها څخه روایتوي. صفیه رضی الله تعالی عنها چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زوجه او د حیی ابن اخطب یهودی لور ده. او دغه حیی ابن اخطب د مدینه منوره د یهودو د مشرانو څخه وو، چې دا قصه په ورسته کې راسي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د صفیه رضی الله تعالی عنها سره څنګه واده وکړي. دغه صفیه رضی الله تعالی عنها وای: زه کوچنی وم او پر خپل پلار تر ټولو اولادو ګران وم. هر وخت چې به پلار ولیدلم غیږ به را تخلاص کړه او په بغل کې به ونیولم. دغه رنګ پر خپل اکا چې ابو یاسر ورته ویل کېده هم ګران وم. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منوره ته راغلی او په قبا کې یې واړول، سهار وختي زما پلار حیی ابن اخطب او زما اکا ابو یاسر ابن اخطب د هغه صلی الله علیه و آله وسلم د لیدلو د پاره ورغله او د لمر لوېدو سره ستړي هلاک غمجن او پریشان بیرته کور ته راغله. صفیه رضی الله تعالی عنها وای: څنګه چې زه کوچنی وم د هغه پخوانی عادت سره سم می و دوی تور علاقه، مگر په دغه ورځ د هغه غم په سبب چې د دوی سره وو یو هم ماته ونه کتل. یوازې دا نه چې په غیش کې ونه نیول بلکې راته وی هم نه کتل، ډیر غمجن او پریشان و. صفیه رضی الله تعالی عنها د دغه ورځ خبري بیا په ورسته کې بیانوي او وای: وا مې ورېده چې زما اکا ابو یاسر زما و فلار ته وویل، آیا هغه دی؟ یعنی دغه سړی هغه نبی دی چې موږ ته په تورات کې ذکر شوی دی؟ پلار مې ویل: هو والله. اکا مې ویل: آیا تا وپیژندې او یقین جسو؟ پلار مې ویل: هو. اکا مې ویل: نو د ده په باره کې څه نیت او اراده لرې؟ پلار می ویل په والله تر څو چې ژوندې يم د دښمنۍ او عداوت بکوم. سبحان الله، د يهودو دغه حال دی، په حق پوهیږي او حق ور معلوم سو، مگر پر دغه واقعیت سربیره د حق سره عناد او عداوت کوي. دا د يهودو خوی او عادت دی. د نن ورځې يهود هم هغه يهود دي او هغه عداوت. نه پوهیږم چې جاهل او بے خبره مسلمانان څنګه پر هغو اعتماد کوي. د يهودو د دغه عداوت او خیانت یو بل شاهد د عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه هغه قصه ده چې امام بخاری روایتوي. عبد الله ابن سلام د مدینه منورې د يهودو د لوی علماو او احبارو څخه وو. دی وایي زه د خپل خاله سره ناست وم، خبر راغلی چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منورې ته راورسېدی. د په لوړ اواز سره تکبیر ووایه، الله اکبر. خاله په تعجب کې سو چې عبد الله څنګه د دغه سړی پر اتاک سره چې وایي نبی دی تکبیر وایي. نو خاله ورته وویل، قسم دی که موسی ابن عمران راغلی وای تا به داسې تکبیر نه وای ویلی. عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه ورته وویل، خاله، دغه سړی او موسی ورونه دي، هغه نبی وو او دی هم نبی دی. خاله ورته وویل، ستا پر حال دی افسوس وي، ته څنګه وایې چې دا سړی نبی دی؟ عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه ورته وویل، هغه ټول علامې چې د نبی آخر زمان په باره کې په تورات کې ذکر شوی دي، هغه ټول په دوکې موجود دي. خاله ورته وویل، ولاړسه او ځان ته صحیح حال معلوم کړه. عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه هم لطفاً